और जो बस्तियां जालिम होती हैं, तुम्हारा रब जब उनको गिरफ्त में लेता है, तो उसकी पकड़ ऐसी ही होती है। वाकई उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक, बड़ी सख्त है।